Please welcome New Energy. Stand up. Thank you. I know you want me. Słuchajcie, moi chani, korzystając z okazji, bo jeden z naszych gości rodem z Italii, dokładnie Giuseppe, po waszej prawej stronie, ten wyższy, ma dziś urodziny, także pokażcie mu, jak Polska składa życzenia. Giuseppe, happy birthday!